أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ama bak, bu hafta şeyhin sözlerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Önceki haftalarda tağutu inkarın keyfiyeti, Allah'a imanın keyfiyeti. Sonra da o keyfiyetlerden tafsilatlı bahsettikten sonra ne dedi? İşte bu milleti İbrahim'dir. Milleti İbrahim'in de ne olduğunu önceki haftalarda anlatmıştı. Devam ediyor. وَالتَّاغُوتْ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَرَضِيَ بِالْعِبَادَةِ. Tağut Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan her şeydir ki geçen hafta bunun neden rıza şart olduğunu anlattık. Çoğunlukla İsa'ya da ibadet ediliyor. Üzeyre de meleklere de, bunlar salihler. Ama onlara tağut denmez haşa. Çünkü onlar bu ibadetten razı değiller. O yüzden İmam Malik'ten bir tağutun tanımı geliyor. كُلِّ مَنْ اُوْبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu yeterli bir tanım değil. Allah'tan başka ibadet edilen her şey tağut dersek İsa'ya da ibadet ediliyor. فَوَّ رَادٍ بِهَا diye yanına ne yapıyoruz? O kaydı koyuyoruz. Bu ibadetten razı olandır diyor. مِنْ مَعْبُودٍ ibadet edilen. Şimdi burada ayrı ayrı şeyler sayacak. مِنْ مَعْبُودٍ dediği yani ibadetin bir çeşidinin kendisine sarf edildiği değil mi? Korku, sevgi, tevekkül, itaat, hüküm, tahakküm, bundan her birine ibadetin çeşitleri. Ev matbu'in ya da ittiba edilen, tabi olunan. Ev muta'in fi gayri ta'atillahi ve rasulü. Allah'ın ve Resulünün ta'ati dışında ta'at edilen, tabi olunan. Fahuve tağutun, işte o tağuttur diyor. Ve tebâgîtu kesîratun ve rûûsuhum hamse. Tağutlar çoktur. Şimdi burası da önemli. Birazdan zaten inşallah açıklayacağız neden olduğunu. Allah nasip ederse. Başlıcaları beştir dedi. El-evvel el-şeytan. Ömer radıyallahu anh'unun tağutu tefsiri. O şeytandır diyor. El-dâi ilâ ibadeti gayrallah. Allah'tan başkasına ibadete çağıran şeytandır. Ve delili kavlihu teâlâ. Buna delil de Allah'ın şu sözüdür. Yasin suresi 60. ayet. El-emâhed ileykum ya beni âdeme allâ te'abudu şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Ey Ademoğlu şeytana ibadet etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır demedin mi? Şimdi bu ayette Allah Azze ve Celle bütün müfessirlerin de belirttiği, işaret ettiği gibi ne irade etmiş? Yani Allah'a itaati bırakıp şeytana itaat etmekle şeytana insanların ibadet ettiğini, Allah Azze ve Celle'nin irade ettiğini ortaya koymuşlar. Yani insanın şeytana ibadeti Allah'a itaati bırakıp şeytana itaat etmesindedir. Şimdi eğer tanımın başına dönecek olursak şeyhin sözlerini, burada bitti şimdi şeyhin sözleri. Bu hafta burayı inşallah açacağız. Allah nasip ederse. Tağutlar çoktur. Yani tağutlar bugün birazdan inşallah o 5 tane ileriki haftalarda da tafsilatıyla gelecek. Bu 5 tanesine mukayyet sınırlı değildir. O yüzden Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab diyor ki insan la ilahe illallah dediği zaman 4 şeyi ne yapar? Nefy eder, iptal eder. La ilahe'nin içerisinde 4 şeyi iptal etmek vardır. 1. Bütün tağutları inkar vardır. 2. Tağutun ne olduğunu anlattık. 2. Allah'tan başka sahte ilahları reddetmek vardır. İlahlık iddiasında bulunanları. 3. Allah Azze ve Celle'ye ortaklar edinmekten beri olmaktır ki ne demektir diyor. Mesela diyor insan sevgide birini Allah kadar severse bu niddir. Ortaktır yani. Allah'a sevgide birini ortak kılmıştır. Bundan nefret etmektir diyor. 4. De hakkın muhalifine fetva veren alimdir. Bunu nefret etmek gerekir diyor. Şimdi bu dördüncüsü önemli. Neden önemli? Mesela bugün yeryüzünde Allah'a çağırdığını iddia eden, din adına, Allah adına ortaya çıkıp bir şeylerin altına imza atan ama hakkı üzere olmayıp da insanlar aslında şirke küfre çağıran her cemaat lideri aslında bir tağuttur. Eğer o cemaat hakkın üzerinde değilse, sırat-ı müstakim üzere değilse nedir o? Tağuttur. Biz mesela geçen hafta neyi anlattık? İbnül Kayyum ne demişti felsefeciler için? bidatları için tağut demişti, öyle değil mi? Cehm bin Safvan, o ilk bidatı ortaya atan, iman marifetullah'tır diyen, iman Allah'ı bilmektir diyen Cehm bin Safvan ne bu söz sonucunda hangi söze vardılar? İblisin de Müslüman olduğu sonucuna vardılar. Çünkü iman marifetullah'tır deyince iblis de Allah'ı biliyor. Rabbim bana işte kıyamete kadar müddet ver diyor. O yüzden Cehm bin Safvan'ı tekfir etti icmâle ümmet. İbnül Kayyim İçtimâ'l-Cuyûşül İslamiye kitabında 60 beldeden 300 tane alimin Cehm bin Safvan'ın ve etbaanın kafir olduğuna icmasını naklediyor. Bu kadar alimle. Şimdi bu Cehm bin Safvan bir tağut. Veya onun aynı mezhebini sonradan hortlatmaya çalışan dönemin valisinin kestiği Cad İbni Dirhem. Cad İbni Dirhem de başka bir tağut. Muheddin İbnül Arabi başka bir tağut. İşte Hallacı Mansur başka bir tağut. Neden? Bunlar kendisine ibadete çağıran ve bu ibadetten razı olan insanlar. Bugün de herkese Allah neyi emretmişti? Hani ilk başta anlatmıştık ya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهُ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ. Her ümmete Allah kulluk edin, tağuttan sakının diye peygamber gönderdi. Şimdi Allah'ın bize reddetmeyi emrettiği tağutlar sadece öncede yaşamış olan tağutlar değil. Her kavmin içinde bulunduğu durumda bir tağutu vardır. Allah o kavmin içindeki mümini o kavmin tağutuyla imtihan eder. Allah o kavmin içerisindeki mümini o kavmin tağutuyla Allah imtihan eder. Mesela bir adam vardır, dünyanın uzak bir bölgesinde yaşıyordur. O bölgede Allah'a çağırma iddiasıyla biri ortaya çıkıp kendi şirkini, küfrünü insanlara din diye anlatıyor olabilir. Orada yaşayan bir Müslümanın reddetmesi üzerine farz olan tağut o tağut. Çünkü onun imtihanı yaşadığı bölgedeki durumu o. Şimdi mesela tekfir meselesini konuşurken ne diyoruz bizler? İşte bizim etrafımızda yaşayan adamlar önemli. Şimdi Güney Afrika'da yaşayan bilmem ne oğlu bilmem ne benimle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ben ondan mükellef değilim ki zaten. Yani bir hukukum yok sonuç itibariyle. Ama benim etrafımda olan insanlar direkt hukukumun olduğu insanlar, benim mesul olduğum insanlar. O yüzden Türkiye'de, yaşadığımız bu ülkede bizim mesul olduğumuz insanlar etrafımızda var olan insanlardır. Mesela nedir? Nur cemaatinin başındaki Fethullah Gülen. İşte Mahmutçular denen o çarşamba cemaatinin başındaki Mahmut Usta Osmanoğlu. Veya Cübbeli Ahmet. Veya işte başka var mı aklınızda? Adıyaman'daki işte Abdülbakidir. Bunların her biri nedir? Bunların her biri tağuttur. Kendine ibadete çağıran ve bu ibadetten razı olan tağutlardır. Bunları inkar etmeyenin imanı yoktur. Allah Azze ve Celle bunları inkar etmekle bizi görevlendirmiş, bizi bundan mesul kılmıştır. O yüzden burada şu ibareyi kullandığı tağutlar çoktur dedi. Ama başlıcaları 5 tane. Yani biz bu 5 taneyle de kayıtlamıyoruz ve birincisi nedir demişti? Şeytandır demişti. Neden? Çünkü yeryüzünde var olan bütün küfrün merkezi kim? İblis. Yani bugüne kadar yapılan küfürlerin, şirklerin emredicisi İblis ki Adem ve neslini saptırmaya çalıştı. وَهَذِي الْاَيَةَ تَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْكُفَّارِ يَعْبُدُونَ اِبْلِيسِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ. Bu ayet delalet ediyor ki bütün kafirler sonuç itibariyle aslında nereye ibadet etmiştir? Şeytana. Bakın biz diyoruz ya, bu insanlar yöneticilerine ibadet ediyorlar. Allah'ın dinini bir kenar bırakıp kendilerine din koyacak başka sahte ilahlar seçip yöneticileri onlara kendilerine din koyucular kılmışlar. Aslında temelde bütün insanların ibadet ettiği biri var. O da şeytan. Çünkü o bütün kanunların koyulmasını vesveseyle kullarına vahyeden şeytan. İnne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim li yucadilukum. Şüphesiz şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Şeytanlar insandan dostlarına vahyediyorlar. Fransa'dakilere ayrı bir din koyuyor şeytanlar. İngiltere'dekilere ayrı bir din. Türklere ayrı bir din. Araplara ayrı bir din. Herkese ayrı bir din koymuşlar. Ama aslında temelde yatan şey ne? Şeytan. Hepsine vahyeden şeytan. O yüzden insan ya Allah'a ibadet ediyordur ya da şeytana, İblis aleyhillâneye ibadet ediyordur. Neden müşriktiler? Çünkü itaatte Allah Azze ve Celle'ye taati terk edip ne yaptılar? İblise itaat ettiler. Burada itaat meselesinde selefin taksimatı gündeme geliyor ki bu çok önemli. Bizler mesela günah işlerken en büyük tağut olan İblis aleyhillâne itaat ediyoruz. Öyle mi? Bundan hiçbirimiz kafir olmuyoruz. Ta ki helal sayana kadar, helal olduğuna itikat edene kadar. Öyleyse bugünkü tağutlardan bir tanesi olan küfür devletine de itaatimiz eğer masiyet boyutundaysa onu helal saymayana kadar nedir bu itaat? Haramdır, küfür olmaz. Ama itaat zatında küfür olan meselelerden bir tanesindeyse tıpkı şeytan insana şey de vesvese verebilir, puta secde etmesini. Burada insan iblise itaat ederse ne olur? Müşrik olur, kafir olur, ona ibadet etmiş olur. Eğer insanın tağuta olan itaati bu boyutta olursa bu da kişi ne yapar? Kafir yapar bu devlete olan itaati. Örnek veriyorum. Mesela Allah alışveriş hukukunu belirlemiş, doğru mu? Bu kafir devlet de bir ticaret hukuku belirlemiş. Ben aslında, ben değil hepimiz ne yapıyoruz? Bu ticaret hukukunu aslında itaat ediyoruz. Çünkü %18 KDV de o kanunların gereklerinden bir tanesi. Yediğin ekmekte var olan diğer şeyler. Bu gibi itaatlerin her birinde biz onu helal sayana kadar küfre girmeyiz. Bu haram boyutundadır sadece. Ancak mesela aynı örnek nikahta da mesela. Öyle mi? Biz itikat ediyoruz ki bu nikah batıl. İşte bu adam Müslümana veli olamaz. Bu da kafir. İkisi de kafirler. Sadece formaliteden tıpkı bir kafirin kafirliğini bilip arkasından namaz kılman gibi gidiyorsun formaliteden nikahını yaptırıyorsun. Biliyorsun bu batıldır. Sahih olan şeyin nikahıdır. Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde yapılan nikahtır. Eğer bir adam itikat etse ki bu nikah da yeter. Hani buna gerek yok. Bu adam kafirdir. Haram olan itaatini ne yapmıştır? Şirke çevirmiştir. Az önce haramda itaatte helale itikat edip nasıl kafir olduysa bu da aynı şekilde kafir olmuştur. Buna benzer örnekler arttırılabilir. Bugünkü tağuta içerisinde yaşadığımız düzende, tağut olan sistemde tağuta yapacağımız itaatler itaatin çeşidine göre bir hüküm, bir yer alacaktır. Ve kâle teâlâ, Allah gene şeytanın tağutluğundan bahsederken Allah Azze ve Celle diyor ki Nahl suresinde 98, 99 ve 100. ayet فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağın sırada kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Şimdi neden bunu söylüyor Allah Azze ve Celle? Çünkü şundan dolayı söylüyor. İnsan Kur'an okumaya başladığı zaman şeytan gelir. Biliyorsunuz Kur'an'ı elimize aldık mı 15 saat uyumuş da olsak gene uykumuz gelir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَتَّفَعُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ Esnemek şeytandandır diyor. Sebebi bizi önce Kur'an okumaya itmek. Tam biz onu açtık Kur'an okuyoruz. Niye فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Şundan dolayı فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah orada diyor ki ayette işte o Allah'tan başkasına ibadet eden kafirler. Şeytan sana fısıldıyor. Şu ateistler var ya onlar diyor. Veya işte şu komünistler var ya onlar diyor. Veya sen okuyorsun işte tağutları reddedip Allah'a iman ederse işte tağut şeytan sadece. Sen zaten beni reddettin diyor vesveseyle. Öbür insandan tağutları hiç aklına getirmiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ diyor. Kur'an okuduğunda şeytan şerrinden Allah'sın ki Allah şeytanın vesveselerinden seni salim kılsın. O temiz vahyi anlayabilirsin. Şeytan ya insan hiç Kur'an'dan nasip almamasını ister. Onu başaramıyorsa, insan Kur'an okuyorsa Kur'an'ı anlamamasına uğraşır, çaba gösterir. Anlamaması için bazı vesveselerle bu. O yüzden Allah Kur'an okuduğumuzda tağut olan şeytandan Allah'a sığınmamızı emrediyor. İnnehu لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onun Rablerine iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanı yoktur. Sultan Arapçada üç manaya gelir. Güç, delil manasına gelir. Burada kullanılan ikinci manası. Yani burada yoksa Allah Azze ve Celle biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam'ı da şeytanla imtihan etmiştir. Kendisine musallat olup hasta etmiştir onu. Ve benzeri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben namazdayken cinlerden bir ifrit geldi. Adalet topuyla beni yakmaya çalıştı diyor mesela. Öyle mi? Peygamberden daha çok Rabbine iman eden, daha çok Rabbine tevekkül eden biri var mı? Yok. Demek ki burada sultan kelimesi ne manada? Burada sultan kelimesi delil manasında. Şimdi Bazı fitneler her dönemde çıkar. İnsanın imanını zayi edecek, imanını yok edecek bazı fitneler ortaya çıkar. Bu fitnelerde bazen insanlar delil üzere saparlar. Kur'an'dan kendi batıllarına bazı şeyler delil çıkartırlar kendilerince. İşte şeytan bu yetkisini onları böyle delillerle saptırmasını ancak kim üzerinde yapabilir? Allah ayetin devamında diyor: "İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihi müşrikûn." Onun sultanı onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Onu dost edinenler ve o Allah'a ortak koşanlar üzerine, yani müşriklerin üzerindedir. Şeytan delille ancak müşrikleri kandırır. Şeytan delille ancak kimi kandırır? Onu dost edinenleri kandırır. O yüzden Müslüman Allah'ın şu ayetini unutmayacak. Siz hidayete erdiniz mi onlar sizi saptıramazlar. Mesela bir fitne çıkıyor. Mesela kufrun dune kufur. İbn Abbas böyle söylemiş. Etrafta geziyor. Ya insanların çoğu ne dediler? Biz işte boşuna tekfir etmişiz bunları. Şey yapmışız. Bak bir fitne, tamam. Bu fitne ancak kime zarar verir? Bu fitne şeytanı dost edinen ve gerçekten aslında kalbinde müşrik olan, iman da izhar etse kalbinde şirk var olan insanlara ancak tesir eder. Ama hakiki müminler istedikleri fitne imtihanından geçsinler. Allah'ın izniyle Allah onları dinde sebat ettirir. En kuvvetli rüzgarlarda dahi yıkılmayan ağaç gibidir onlar. Çürük ağaçlar, toprağa hakkıyla kök salmamış ağaçlar ufak bir rüzgarda ne olur? Kökünden sökülür, fırlar çıkarlar. Ama güçlü bir şekilde toprağa köklerini atmış bir çam ağacını düşünün. Yani en güçlü rüzgarlar dahi ne yapamaz onu? Yıkamaz, o zaman ayakta durur. İşte Müslüman ile müşrik de böyledir. Allah Azze ve Celle iman eden ve onu hakkıyla tevekkül eden. Neden tevekkül eden? Çünkü teslimiyetin sonucunda tevekkül gelecektir. Mesela İbrahim için Allah diyor ki: "Ve iz kâle lehu rabbuhu eslim. Kâle eslemtu li rabbil âlemîn." Allah İbrahim'e dedi ki teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldu. Sonra Allah teslim olunca Nemrut'a emri bil maruf var. Teslimiyetin içerisinde o var. Gitti Nemrut'a emri bil maruf yaptı. Sonunda ne var? Ateş var. Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderdi İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam dedi söyle ben yapayım yani. Ne istiyorsan yapayım. Ben Allah bana öyle bir kudret vermiş. Söyle. Bunları mı öldüreyim yani, dağ mı geçireyim, gök kubbeyi, bunları havaya kaldırayım, göğe aşağıya falan, ne yapayım yani? İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbim bana yeter, ben Rabbimden istiyorum dedi. O tevekkülün sonucunda da Allah kuni berden ve selamen dedi ateşe. İbrahim için işte serinlik ol, yakma diye Allah ateşe emretti. O yüzden Allah imanla tevekkülü burada bakın dikkat edin zikretti ki ikisi de ehemmiyetlidir yani. Çünkü teslimiyet sıkıntıyı getirecek, sıkıntıdan da ancak neyle kurtulunur? Tevekkülle kurtulunur. Yoksa biz madde aleminde yaşadığımız için şeytanımız hep bize ne yapacak? Vesveseler verecek. Sebeplere yapışmaya itecek bizi. Sürekli sebepler alemini görmeye itecek bizi. Ama tevekkül o sebepleri yerle bir ediyor. Hepsini ortadan kaldırıyor. O yüzden Allah burada böyle zikretti. Gene Allah İbrahim suresinde 22. ayette diyor ki: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. İş olup bittiği zaman لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ne demek burada? İş bitmiş, ne olmuş? Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girmiş ve bir nida edici dedi ki insanlara, ey insanlar bunu tanıyor musunuz? Bir tane koç getirmişler. O da ölüm. Diyecek bunu tanıyor musunuz? İnsanlar cennet cehennem ehli diyecek tanıyoruz. Bu ölümü ölümdür diyecekler. Melekler ölümü gırtlaklayıp orada kesecekler. İşte o zaman cennet ehli büyük bir sevinçle sevinecekler. Cehennem ehli de cehennemde kendilerini yerlere vuracaklar. Yani ölüm yok bundan sonra bittik diyecekler yani. Bu azap ebedi. İşte iş olup bitmiş. Cennetlikler cennete girmiş. Cennetin kapıları kapanmış. Cehennemlikler cehenneme girmiş ve bir daha açılmamak üzere cehennemin kapıları kapatılmış. İyadu billah, Allah bizi oraya girmekten muhafaza etsin. İş olup bitmiş ve şeytan orada diyor: Allah size vaat ettiği hakkı ben de size vaat ettim ve muhalefet ettim vaadime. Çünkü şeytan insanı hep kuruntularla aldattı. Allah Azze ve Celle bu hakikatten Hadid suresinde bahsediyor. Müminlerle münafıkların arasında bir diyalog var. Ahirette ne diyorlar? Münafıklar müminler diyorlar ki durun, birazcık nurunuzdan biz de faydalanalım. Biliyorlar onların mümin olduklarını. Diyorlar biraz nurunuzdan biz de faydalanalım. Onlar diyecekler ki müminler münafıklara, hayır, sizler dünyadayken kuruntular sizi aldatmıştı diyecekler. Bak kuruntular ucu çok açık bir şey yani. Yani onlar ne yaptılar? Kendilerince bazı şüpheler ürettiler. Kendilerince bazı işte iman hakkında, İslam hakkında işte buna vermeyelim de şu mu gelsin, işte göndermeyelim de cahil mi kalsın, işte gitmesin de şöyle mi olsun, gelsin alsınlar mı vesaire vesaire. Bak şüpheler değil, adam demiyor bu söylediğin batıldır. Ama şüphe. Sorsan o da iman ehli. O şüpheler ne yaptı onları? Helak etti ve Allah diyor ayette onların arasında bir duvar çekilir o anda. İçine gazap, dışı rahmet. Yani bir tarafı gazap, bir tarafı rahmet olacak şekilde ne yaparlar? O sırada birbirlerinin arasına duvar çekilir. İşte böyle bir anda, böyle bir durumda وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, benim sizin üzerinize hiçbir sultanım, gücüm yoktu. Benim sizin üzerinize hiçbir sultanım yoktu. اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِهِ, ben sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor şeytan. مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي اِنِّي كَفَرْتُ, şüphesiz ben küfrettim, inkar ettim. بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ, işte alakalı olan kısım burası. Beni daha önce Allah'a ortak koşmanızı reddettim diyor. Ben bunu inkar ettim diyor. Yani bakın şeytan ayette de söylediği gibi der ki ukfur, insana der ki küfret, ondan sonra der ki ene berim mink, ben senden beriyim der. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der. Adama küfret diyor, küfrettiriyor. Ondan sonra alemlerin Rabbi Allah'tan korktuğunu söylüyor bu kafir. Öyle değil midir mesela? Şimdi diyor ki adam bize, ya diyor bu şeytanlar işi gücü bıraktı, sizle mi uğraşıyor diyor. Bak bu bunların hiçbirinin din yok, iman yok, hepsinde hiçbir şey sıkıntı yok. Yani hayattan yaşıyorlar. Şeytan onlara küfret demiş, onlar da küfretmişler, beri olmuş onlardan. Onlar şeytandan daha aşağılıklar yani. Şeytan onlardan Allah'a sığınıyor. İstiade de bulunuyor yani. Ya Rabbi bu şeytanın şerrinden sana sığınırım. Şeytan öbür şeytan için diyor. Bu şeytanın şerrinden sana sığınırım diyor. O yüzden diyor ki ben sizin beni daha önce ortak koşmanızdan Allah'a sığınırım. Min kat innez zalimine lehum azabun elim, zalimlerin elem verici azapları vardır diyor. Ve kâle İbn-i Teymiye fi mecmuatül fetava. Mecmuatül fetavada İbn-i Teymiye rahimahullah 4. cilt 282. sayfada dedi ki ve tarikül me'mur, emredilen şeyi terk eden innemen yu'akabu ala terkin yakumu bi nefsihi. Terk ettiği şey neyse ondan cezalandırılır. Biz Berbahari'nin ile Şerh-i Sünnesini işlerken bir yer gelmişti. Allah ne yapardı kullara? Günahları oranında şey yapardı. Azap ederdi. Eğer Allah Azze ve Celle iyilikleri arttırdığı gibi günahları da arttırsaydı yapılan zulüm oranına, insan yani helak olur diyor. Ama Allah adaleti gereği ne yapıyor? Sadece günahları oranında terk ettiği ne kadarsa o kadar şey yapıyor, cezalandırır. وَهُوَ أَنْ يَأْمُرَهُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْفِعْلِ فَيَمْتَنِعَ. Peygamber bir şey emrediyor ve insan onu yerine getirmekten imtina ediyor. Ne demek imtina? Yani uzak durmak, yerine getirmek. فَهَذَا الْاِمْتِنَاءُ اَمْرٌ وُجُودِ. Bu imtina da var olan, yani vücudi olan, ki bugün vakıada insanların çoğunu yapıyorlar. Peygamberin bütün emirlerini genel olarak terk ediyorlar. وَلِذَلِكَ فَهُوَ يَشْتَغْلُ عَمَّا اُمِرَ بِهِ بِفِعْلٍ دِدِّهِ. Allah ona bir şey emretmiş ama insan onu yerine getirmeyince bu sefer ne yapıyor? Başka bir şeyle meşgul oluyor. Yani Allah'ın emretmediği başka bir şeyle meşgul oluyor. Allah mesela din olarak şeriatı göndermiş insanlara. İnsanlar neyle meşgul oluyorlar? Demokrasi, komünizm vesaire benzeri şeylerle meşgul oluyorlar. كَمَا يَشْتَغْلُ عَنْ اِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ بِاِبَادَةِ غَيْرِهِ. Nasıl ki insan ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiğinde Allah'a ibadetten şey oluyor, uzak oluyor. Yani o Allah'tan başkasına ibadetle meşgul oluyor. Aslında asıl ibadet kim olması lazım? Allah Azze ve Celle. Allah'a yapmayınca nereye yapacak? Ya nefsine ya şeytanına yapacak. Onu kastediyor. فَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ, buna göre cezalandırılır diyor. وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْبُدُ. Allah vahdehu, işte bunun için diyor, Her kim sadece tevhid üzere Allah'a ibadet etmiyorsa, burası çok önemli. Felebudde en yekun abiden li gayrihi. Kesinlikle başkasına kuldur diyor. Yani insan ya Allah'a kuldur diyor İbn-i Teymiye ya da bir başkasına kuldur ya. Yani. Allah'a kul olmayan şeytana kuldur. Yani üçüncü bir sınıf yok insanoğlu için. Ya Allah'ın kulu var tevhid ehli ya da Allah'ın dışında başka sahte ilahlara ibadet eden müşrikler var. وَلَيْسَ ف۪ي بَن۪ي آدَمُ قِسْمٌ ثَالِثٌ İbn-i Teymiye diyor ki Ademoğlu için üçüncü bir kısım yoktur. بَلْ اِمَّا مُوَحِّدٌ بِلَكِسْ Ya insan muvahhiddir اَوْ مُشْرِكٌ ya da müşriktir. اَوْ مَنْ خَلَتَ هَذَا بِهَذَا كَالْمُبَدِّلِينَ مِنْ اَهْلِ الْمِلَلِ النَّصَارَ وَمَنْ أَشْبَاهُمْ مِنَ الدُّلَالِ الْمُنْتَسِب۪ينَ اِلَى الْاِسْلَامِ Tıpkı diyor şunlar gibi bazı değiştirmelerle mübeddilin yani Allah'ın gönderdiği dini değiştirip de kendilerinden önceki milletlere, Hristiyanlara benzeyen ve kendini İslam'a nispet eden bazı sapıklar gibi diyor. İşte bunlar aslında ne değiller? Müslüman değiller diyor. Çünkü Allah'tan başkasına şu anda ibadet ediyorlar. İnsan oldu içinde üçüncü bir kısım yok. Ya insan muvahhittir ya da müşriktir. Ya ibadetin her çeşidini Allah'a birlemiştir ya da Allah Azze ve Celle'nin dışında başkalarına ibadeti sarf ediyordur. Adam bir tanesi dün diyor ki işte ya benim annem hiçbir şey Allah ortak koşmuyordu tamam diyor işte. Hani bu malum şirkler var ya onlar işlemiyordu ama diyor bu hal üzere öldü. Şimdi cahil bilmiyordu da diyor. Yani isterse hiçbir şey Allah ortak koşmasın senin annen gene kafir öldü dedim yani. Yani senin annen tevhidi mi biliyordu? Tevhidi terk etmek zaten yeter küfür olarak. İnsanın muvahhid olmaması zaten yeter. Yani İslam sadece şirk işlememek değil. O İslam'ın giriş kapısı. Yani oradan sadece giriliyor İslam'a. Yani insan Müslüman adını o zaman alıyor. Yahudi Hristiyanlar Allah'a iman var, meleklere iman, cennet cehenneme iman. Nasıl İslam'a girerler? İbadetin bütün çeşitlerini Allah'a birlemekle. Peki biter mi onlar? Bitmez. Sonra denir ki bak namaz var. Sonra denir ki bak zekat var. Sonra denir ki bak oruç var değil mi? Üçünü geçti geldi dördüncüye. Bak işte rejim var yok olmaz o aha kafir oldu. Oraya geçti bak işte faiz haram onu da inkar etti o zaman da kafir oldu. Yani iman engelli koşu yarışına benzer. Üç tane engel geçmekle yarış bitti denilmez. Yarış finish çizgisini geçene kadar devam ediyor. Ve engeller finish çizgisine kadar var. O da senede iki tane olmak üzere Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde son sayfada أَوَلَمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّةً Onlar görmüyorlar mı? Biz onları her sene bir veya iki defa fitneye uğratırız diyor. Fitne şirktir. Allah şirkle imtihan ediyor. Her sene bir veya iki defa. Bir veya iki defa. Bu da ne demektir? Finiş çizgisi bizim ölümümüzdür. Bizim ölümümüze kadar geçecek her senede ya bir ya iki tane engel var. Onları atlarsak finish çizgisine kadar o zaman biz Müslüman olarak bu canı teslim etmiş oluruz. Allah bizim canımızı Müslüman olsun. O yüzden iman bir zan, bir temenni değildir. İmanın bir gerekliliği vardır. İnsan ya müşriktir İbn-i Teymiye'nin dediği gibi ya da muvahhittir. Diyor ki İbn-i Teymiye devam ediyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığın ayetini getiriyor. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Onun Allah'a iman eden ve Rablerine tevekkül edenler üzerine hiçbir sultanı, gücü, delili yoktur. Aynı ayetleri getirmiş İbn Teymiye. Lemma qala iblis, iblis şöyle dediği zaman le uzeyyinenne lehum fil ardi ve le aghviyennehum ecmaîn. İblis diyor ki Allah'a yemin ediyor. Le Uzeyyinen ne demek Arapçada? Şimdi uzeyyene ben onlara süsleyeceğim demek normalde Arapçada. Yani bir adam böyle söylüyor. Ama le eziyennene yani öyle bir tekit getiriyor ki, öyle bir yemin ediyor ki vallahi vallahi vallahi saptıracağım diyor yani. Hani Türkçesini söyleyeyim. Şeytan Allah'a böyle vaatte bulunuyor. Allah Azze ve Celle diyor hepsine süsleyeceğim. Ne yapacak? Süsleyecek. Yani şirki İslam gösterecek. Bugün gösterdiği gibi. İşte kötü alimlerin eliyle olduğu gibi. Selefin dediği gibi. İslam'ı şu iki taife bozmamış mıdır diyor. Eğer bu iki taife ıslah olursa insanlar da ıslah olur. Bu iki taife fesada uğrarsa insanlar da fesada uğrar diyor. Birincisi yöneticiler, ikincisi alimler. Ne zaman yöneticiler bozulur, alimler bozulursa işte o zaman halklar da bozulur. Ne zaman yöneticiler ve alimler ıslah olursa halklar da ıslah olurlar. Bugün fesat var. Yani en basitinden insan şöyle bir akılla düşünse, şer'i naslar zaten bizim dediğimizin hakikatini gösteriyor. İnsan sadece akılla düşünse, bu ifsadı görünce otomatik olarak yöneticilerin de alimlerin de bozuk olduğu sonucuna varması lazım. Ama ancak akıl sahibi olan, düşünen insanlar bunu anlarlar. Ve diyor onların hepsini azdıracağım. Şeytan bunu vaat etmiş. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ama muhlis kulların hariç. Muhlis kulların ihlasla Allah Azze ve Celle ibadet eden büyük ve küçük şirkten. Büyük ve küçük şirkten arı olan kullarındır. Şimdi bir adam işte riyakarlık yapmıyordur. Evde tek başınayken ağlıyor ağlıyor namaz kılıyordur. Bu ihlasın bir parçası. Ama adam şirk koşuyordur sofiler gibi. Değil mi? Adamlar ihlaslılar zahire baktığına. Bu ihlas demek değil hakikatte. Hakikatte ihlas hem büyük şirki terk edip ondan sonra da küçük şirkten riya gibi desinleri terk et, desinler diye yapmak gibi vesaire. Bunun gibi küçük şirki terk etmeden muhlis makamına ulaşamaz. Muhlis makamına ulaşmak için büyük ve küçük şirkin her türlüsünü terk etmek lazım. Ancak onlar hariç diyor şeytan, ben onları saptıramam diyor. Bu da şunu gösteriyor, şeytanı insandan kovan en büyük şey ihlastır. Gâle Teâlâ, inne ibâdî leyse leke aleyhim sultanun illâ men ittebâke minel gâvîn. Allah da dedi ki, senin kullarım üzerinde hiçbir sultanın gücün yoktur, ancak sana tabi olan azgınlar hariç. Allah Azze ve Celle azgınlara zaten birçok ayette şeytanları musallat ederiz diyor. Yani Allah kendisi söylüyor. Biz onlara şeytanları musallat ederiz diyor. Neden? Allah'a karşı haddi aşıp azgınlaştıkları için. Evet. Fel iblisu la yuhvil muhlasin. Diyor ki İbn-i Teymiye, İblis muhlisleri azdıramaz. Ve la sultane lehu aleyhim. Onlar üzerine hiçbir sultanı yoktur. İnneme sultanu alel gavin. Onun sultanı gücü azgınlar üzerindedir. وَهُمُ الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمُ الَّذ۪ينَ بِهِ مُشْرِكُونَ Onlar ki onu dost edinen müşriklerdir diyor. Onlar ki onu dost edinen müşriklerdir. وَقَوْلُهُ Bu arada şunun altını çizeyim. Yani onu dost edinen derken hiçbir adam iblisle arkadaşlık yapmıyor. İblisin insandan versiyonları var. İşte Recep Tayyip Erdoğan gibi, Abdullah Gül gibi, Deniz Baykal gibi. Bunlar sadece insan versiyonları. İşte ötekiler, cübbeliler, şunlar bunlar gibi. İblisin bu dostlarına da insan ne yapacak? Düşmanlık edecek ki iblisi dost edinmediği ortaya çıksın. وَقَوْلُهُ اَلَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ O Allah'ın şu sözü işte onun sultanı, onu dost edinen ve Allah'a ortak koşanlar üzerinedir. Diyor ki صِفَتَانِ لِمَوْسُوفٍ وَاحِدٍ İki sıfat var. İki sıfat var. İki sıfat var. Bunlar bir şeyle vasfedilmiş diyor. فَكُلُّ مَنْ تَوَلَّهُ فَهُوَ بِهِ مُشْرِكِ Yani şeytanı dost edinen müşriktir. Onu, burada bak hem müşrikler diyor hem onu dost edinenler. Burada ne çıkıyor? Yani şeytanı dost edinen müşriktir çıkıyor. Aynı şekilde Maide suresi 51. ayette Allah diyor ya Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerini dostladılar. فَمَنْ يَتَوَلَّا مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor bu ayette irade edilen şey irtidattır diyor. Yani kim onları dost edinirse mürtet olur. Ve birçok insanın kendinin tevhidi bildiğini iddia etmesine rağmen birçok insanın tevhidini bozduğu yer müşrikleri yani şeytanın kullarını ve şeytanın kendisini dost edinmeleridir. Çünkü her kim şeytanın kullarını kendine dost edinirse şeytanı dost edinmiştir ki biz bu hakikati geçen haftalarda anlattık. Müşriklerden beraat, şirkten beraatın önündedir. Neden? Çünkü o şirki, şirk yapan, o şirki var eden kim? Müşrik. Şeytanı da tağut yapan onun kullarıdır, insandan kullarıdır. O yüzden şeytanı dost edinmiyorum diyen insanların öncelikle şeytanın kullarından beraati gerçekleştirmesi gerekir. Gene İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava 10. cilt 196. sayfada diyor ki Allah şöyle söyledi diyor. Allah şu ayetini naklediyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben sizin duanıza icabet edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bana ibadetten müstekbir olanlar var ya, seydhulûne cehenneme dâhilîn. Onlar şüphesiz aşağılanmış olarak cehenneme girecekler diyor. Ve kullu men istekbara an ibadetillahi labutta an ya'buda gayrehu. Her kim Allah'a ibadetten müstekbirse kesinlikle başkasına kuldur diyor İbn Teymiyye. Kesinlikle ondan başkasına ibadet ediyordur. Ve innel insane hassasun yeteharraku bil irade. Çünkü insan hassastır, iradeyle hareket eder. Vakat sebete fis sahih an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor ve sözlerine devam ediyor. Burada şimdi bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta şurası aldığımız. Allah'a ibadetten müstekbir olan adam ne anlaşılıyor ilk okunduğunda? Sanki hiçbir şey ibadet etmiyor. Yani tamam, ne Allah'a ibadet ediyor ne başkasına ibadet ediyor gibi sonuç çıkmaz. Allah'a ibadet etmeyen adam kesinlikle birine ibadet ediyordur. O da şeytandır veya nefsidir veya hevasıdır. Veya onu Allah'a ibadetten alıkoyan her neyse, paraysa, kadınsa fark etmez, kesinlikle bir şey ibadet ediyordur diyor. Adam diyor ki işte ya benim işte falan annem işte babam veya ya bunlar tamam. İşte ya ne oya giderler ne buna giderler, işte bunlar şey olur mu? Ya senin annen baban ne zaman Allah'a ibadeti yerine getirdi? Ne zaman büyüklüğü, kibiri, istikbarı terk etti de Müslüman olsunlar? Yani insanın zaten tevhidi terk ederek kibirlenmesi, tevhidi talim etmemesi, tevhidi talim etmek için cuhd ve çaba sergilememesi zaten ona günah olarak, suç olarak yeterli. O da işte ne kılıyor o adamı? Allah'tan başkasına ibadet etmiş kılıyor yani. Adam eğer tevhidi talimi terk ettiyse kesinlikle hevasına ibadet ediyordur veya nefsine ibadet ediyordur. Evet. Ebu Bekir el-Cessas fi ahkamül Kur'an, ahkamül Kur'an'da diyor ki 5. cilt 374'te Hanefilerin büyüklerinden Ebu Bekir el-Cessas قَبْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لِيَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى. Onlar dini hanifler olarak Allah'a ihlaslı kılmaktan başkasıyla emrolunmamışlardı. Allah böyle diyor. Fihi diyor, bu ayette şunun delili var. Emrun bi ihlasil ibade lehu. İhlasla ona ibadet etmenin emri var. Ve huve en la yüşrike fiha. Ona hiçbir şey ortak koşmamak var. Gayrehu li ennel ihlasu diddül işrak. Çünkü diyor ihlas şirkin tam zıttıdır. İhlas şirkin tam zıttıdır. İnsanın tevhidini tamami bir şekilde, kemali bir şekilde gerçekleştirip Rabbin huzuruna muvahhid olarak çıkmasının illeti şirkin büyüğünü ve küçüğünü, her türlüsünü terk edip dinini kime has kılmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye has kılması, Allah Azze ve Celle'ye sarf etmesiyle ancak insan ne olabilir? Muvahhid olabilir. O yüzden şeytan insanları ilk bu baptan saptırdığı için en büyük tağut olmuştur. İbnül Kayyim Rahimullah Allah Sevgisi kitabında diyor ki şeytan insanı aşama aşama saptırır diyor. Önce şirki emreder. İnsan şirke dalmazsa bidatları emreder. Bidatları niye diyor büyük günahlardan önce saydık? Çünkü insan bidat işlediği zaman kötü bir şey yaptığını kabul etmez. Ben zaten Allah'a razı etmeye çalışıyorum der. Eğer bidatlara sokamazsa büyük günahlara, onlara sokamazsa küçük günahlara, onları yaptıramazsa sünnetleri terk ettirmeye, onları da yaptıramazsa amellerin faziletsizliğiyle kandırır. Yani iki amel var. Biri daha faziletli, biri fazilet bakımından daha aşağıda. Şeytan ne yapıyor? İki fazilet arasında düşük olanı insana tercih ettiriyor. Bu şekilde aşama aşama diyor, saptırır. Ve her bir merhaleyi geçtiğinde bir üste çıkar diyor. Ve diyor bidat işlettirdiği bir adama şirkin kapısı açılmıştır. Şeytan onun için şirkle uğraşacaktır. Şirke düşürmeye çalışacaktır. O yüzden şeytan insanı ilk saptırdığı nokta burası olması hasebiyle insanlar ibadeti kime sarf ediyorlar? İblise, aleyhillâneye sarf ediyorlar. O yüzden bunlar kesinlikle Allah'ın kulu değil, şeytanın kullarılar. İnsan da bu iblisi, bu tağutu reddetmeden kesinlikle ve kesinlikle asla ne olamaz? Müslüman olamaz. Haftaya tağutun ikinci kısmı olan Allah'ın şeriatını değiştiren zorba yöneticiyle inşallah Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa neslim ve şeytanımdandır.